Onlara o kimsenin haberini de anlat ki, kendisini ayetlerimizden vermiştik. Fakat o bunlardan sıyrılıp çıkmıştı. Derken şeytan onu arkasına takmış. Nihayet azgınlardan olmuştu.